mo ng silyado. Bigyan nyo ko ng baso at saksakan nyo ng sigarilyo ang aking bibig. Ayoko ng mga humagulgol, ayoko ng mga hinihimatay. Ang gusto ko kay masaya at buhay, dapat sa party ko ako lang ang patay. Sa aking puntod, sa gitna ng harden, san sariwa ang hangin, aping happy ang feeling. Suot ko dapat ang aking shades at yung nuclear smiley t-shirt ko. Sa tugtugan na gusto kong banda, parokya ni Edgar ang aking huling ilahey. Madaling araw niyo kong ilibing, at habang binababa ang aking gabaw, patugtugin niyo ang praneng. Sa aking puntod, sa gitna ng hardin, baka humalo ako sa ginihiling. Iniwan ko na mundo, wala na akong problema.